gün ayrılık günü, hakkın helal et sana. Bugün ayrılık günü, hakkın helal et sana. Gönülden silme beni, hakkın helal et sana. Gönülden silme beni, hakkın helal et sana. Gidip de dönmemek var, gelip de görmemek var. Dünya fani bir dünya, gurbette ölmek de var. Gurbet hancı biz yolcu, hakkın helal et ana. Gurbet hancı biz yolcu, hakkın helal et ana. Sensiz gurbet çok acı, hakkın helal et ana. Yalnız gurbet çok acı, hakkın helal et sana. Gidip de dönmemek var, gelip de görmemek var. Dünya yalan bir dünya, gurbette ölmek de. Bir lokma ekmek için gidiyoruz gurbete. Bir lokma ekmek için gidiyoruz gurbete. Gözün kör olsun para, sebep sensin hasrete. Gözün kör olsun para, sebep sensin hasrete. Gidip de dönmemek var, gelip de görmemek var. Dünya fani bir dünya, gurbette ölmek de var. Gidip de dönmemek var, gelip de görmemek var. Dünya yalan bir dünya, gurbette ölmek de var. Seni sevdim severim, uyku girmez gözüme. Sana kul köle olurum, bilinen sansızım ben. Sana kul köle olurum, bilinen sansızım ben. Seviyor musun, sevmiyor musun, bana doğruyu söyle. gülüyor musun, ağlıyor musun? Bana gerçeği söyle. Seviyor musun, sevmiyor musun? Bana doğruyu söyle. Gülüyor musun, ağlıyor musun? Bana gerçeği söyle. Kalp tatlı yapısıdır, kırarsam tamir olmaz. Gönül aşk kapısıdır, onunla oyun olmaz. Seviyor musun, seviyor musun? Bana doğruyu söyle. Gülüyor musun, ağlıyor musun? Bana gerçeği söyle. Senin derdin değil mi beni böyle söyleten? Senin derdin değil mi beni böyle söyleten? Bir bakışın değil mi bana aşkı öğreten? Bir bakışın değil mi bana aşkı öğreten? Seviyor musun, seviyor musun? Bana doğruyu söyle. Gülüyor musun, ağlıyor musun? Bana gerçeği söyle. Seviyor musun, seviyor musun? Bana doğruyu söyle. Gülüyor musun, ağlıyor musun? Bana gerçeği söyle. Kalp tanrı yapısıdır, kırarsan tamir olmaz. Gönül aşk kapısıdır, onunla oyun olmaz. Seviyor musun, seviyor musun? Bana doğruyu söyle. Gülüyor musun, ağlıyor musun? Bana gerçeği söyle. Seviyor musun, seviyor musun? Bana doğruyu söyle. Gülüyor musun, ağlıyor musun? Bana gerçeği söyle. Seviyor musun, seviyor musun? Bana doğruyu söyle. Gülüyor musun, ağlıyor musun? Bana gerçeği söyle. Seviyor musun, seviyor musun? Bana doğruyu söyle. Söz edip sohbet etmiştik, dudaklardan dökülürken aşkımızın ilk sözleri. Nasıl mutluyduk seninle, arıyorum o günleri. Beni sana sormuşlar, tanımamışsın. Görünenler yaktı bizi dost gibi görünenler. Kimler girdi aramıza, bir veda bile etmeden ansızın bırakıp gitsin. Son defa canım demeden beni sen nasıl terk etsin? Beni sana sormuşlar, tanımamışsın. Hani ilk sevgilindim, bak unutmuşsun.

seni sevelim. Sevmediğimi bile bile yine seni severim. Arkadaş gezelim sarmaş dolaş, her gece birkaç arkadaş gezelim sarmaş dolaş, içelim sarhoş olalım, eğlenelim biraz, içelim sarhoş olalım, eğlenelim biraz, içelim yavaş yavaş, hey adımız çıktı ay yaş, içelim yavaş yavaş, hey adımız çıktı ay yaş. Açılsın meyhaneler, elimizde şişeler, açılsın meyhaneler, madem ay yaş diyorlar, boş durmasın kaderler, madem ay yaş diyorlar, boş durmasın kaderler, içelim yavaş yavaş, hey adımız çıktı ay yaş, içelim yavaş yavaş, hey adımız çıktı ay yaş. Her gece bir meyhane, biz içeriz kime ne? Gönül sarhoş olmuş bak, dönüyor dönüyor divane. Gönül sarhoş olmuş bak, dönüyor dönüyor divane. İçelim yavaş yavaş, hey adımız çıktı ay yaş. İçelim yavaş yavaş, hey adımız çıktı ay yaş. İçelim yavaş yavaş, hey adıma sıktı ay yaş. Göz göze gelince seninle. Bir daha görüşemeyiz. Mutlu olduğunu bilmek isterim. Belki de bir daha görüşemeyiz. Mutlu olduğunu bilmek isterim. Thank you. geliyorsun bu çamurlu yollara. Korkma ölmezsin acından, Allah görür kulları. Korkma ölmezsin acından, Tanrım görür kulları. Uzat ellerini bana, dudakların titremesin. Uzat ellerini bana, dudakların titremesin. Sen aslında alnından öpülmeye hasretsin. Sen aslında alnında öpülmeye hasretsin. Adam gibi sevmeyi öğretemedim. Sana ne söyledimse dinletemedim. Adam gibi sevmeyi acırım sana, senden ayırıyor. Acırım sana, aşkın arasında koşuyorsun boşuna. İki aşkın arasında koşuyorsun boşuna. Bir mavi bom çok para, bir mavi bom çok para. İnanmıyorum artık senin yalanlarına. Bir mavi bom çok para, bir mavi bom çok para. İnanmıyorum artık senin yalanlarına. Sana ne söyledimse dinletemedim. Adam gibi sevmeyi öğretemedim. Sana ne söyledimse dinletemedim. Adam gibi sevmeyi öğretemedim. Adam gibi sevmeyi öğretemedi. İnan seni çok sevmiştim. Ayrılığı istemezdim. İnan seni çok sevmiştim. Bana benden de yakındın. İstemeden veda ettim. İstemeden veda ettim. Alışmıştık ikimiz de, seviyorduk ölesiye. Alışmıştık ikimiz de, seviyorduk ölesiye. Tanısaydım daha önce, seni vermezdim kimseye. Seni vermezdim kimseye. Yasak aşkın kurbanıyız. Sonu yokken bağlanmışız. Ayrılık bile bile sevmekte biz hatalıyız. Yasak aşkın kurbanıyız. Sonu yokken bağlanmışız. Ayrılığı bile bile sevmekte biz hatalıyız. Gözlerimiz anlaşıvermiş kalbimiz. Bakışırken gözlerimiz anlaşıvermiş kalbimiz. Kapılmışız birdenbire. Ayrılırken ne haldeyiz? Ayrılırken ne haldeyiz? yanda sıcak yuvam var, bir yanda sevenim ağlar. Bir yanda sıcak yuvam var, bir yanda sevenim ağlar. Ayrılığı çare bulduk, söyle başka bir yol mu var? Söyle başka bir yol mu var? Yasak aşkın kurbanıyız, sonu yokken bağlanmışız. Ayrılık bile bile sevmekte biz hatalıyız. Yasak aşkın kurbanıyız, sonu yokken bağlanmışız. Ayrılık bile bile sevmekte biz hatalıyız. Yasak aşkın kurbanıyız, sonu yokken bağlanmışız. Ayrılık bile bile sevmekte biz hatalıyız. Yasak aşkın kurbanıyız.